Ja sam odlučio da iskoristimo večerašnji ders druženje, da završimo onu temu koju smo započeli, iako sam razmišljao da večeras govorimo nešto općenito o neku temu, ali kada smo već počeli, mislim da nije loše ako Bog da zaokružimo tu jednu cjelinu tematiku, iako onaj mnogo stvari koje smo pojašnjavali su urađene na brzinu, bez nekog detaljnog pojašnjenja, ali ako Bog da, nadamo se da onome što smo čuli je korisno. Ja ću, kako bi se večerašnje druženje onaj povezalo sa prošlim predavanjem, pošto govorimo, znači, govorili smo o greškama koji se vezuju za potiranje po mestvama, boravku u nužniku, kupanje, abdest. I onda zadnje predavanje smo govorili o namazu, pa smo stali negdje otprilike kod početnog tekbira. Pa ću ja ukratko, u nekih, ako Bog da, 5 minuta, malo možda i više, samo onako naslove grešaka malo krupnijih koje smo spomenuli prošli put, da bi, ako Bog da, nekako, ajde da kažemo, osvježili pamćenje na ono što smo spomenuli prošle sedmice, i onda ćemo, ako Bog da, nastaviti od odlaska na ruku pa do samog onaj predavanja selama određene greške koje bi trebao da poznaje svaki čovjek musliman. Mi smo prošli put govorili o nekim greškama vezani za šartove namaza, pa smo kazali kada je u pitanju pokrivanje stidnih dijelova tijela da imamo nažalost i takako velike onaj probleme na terenu, tako da kada su u pitanju žene, znači imamo više onaj problema, tako da ćemo vidjeti ili čuti da žene klanjaju, znači, sa jednim dijelom otkrivene glave, otkriveni, znači, ruku, onaj, u kratkoj nekoj suknjici. Kada su u pitanju muškarci, naročito u ljetnom periodu, znači, ljudi nose neke ljetne šorceve, poviše toga nose neku kraću majicu bez potkošulje, tako da ljudi kada odu na ruku ili kada odu na seđdu, otkrivaju se njihova leđa, a što se leđa otkrivaju, to sad je onaj druga priča, ali se sa tim otkriva, znači, jedan dio stidnog tijela svakako. Imamo fetve velikih islamskih učenjaka današnjih doba da namaz takve osobe nije validan. Također, znači, govorit ćemo samo, braću moja draga, kratko i rezimirano nekim krupnim greškama, možda nekad spomenemo neku i kraću. Spomenuli smo da je primjetno da ljudi klanjaju zavrnute odjeće ili svezane kose, a imamo vjerodostojno hadisa Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam gdje je zabranio da se klanja u zavrnutoj odjeći i onaj svezani kosi. Također imamo vjerodostojan hadis u Buhari i Muslimu da Allahov poslanik zabranio da se klanja otkrivenih ramena. Iako namaz obavljen otkrivenih ramena je ispravan, ali svakako je potpunije i ispravnije da čovjek u svakom slučaju se onaj za namaz pripremi potpuno lijepo, imajući obzir da stoji pred svojim gospodarom Allahom subhanahu wa ta'ala, i kao što bi nas bilo stid u nekom kupačim šorcu otići kod nekog tamo funkcionera, direktora neke firme. Šta misliš, odeš kod nekog direktora neki svećani prijem i ti dođeš u nekom kupačim šorcu, ono, od pupka, kažeš, pokrio sam od pupka do koljena, šerijatski ispravno. Svakako da bi to bilo onaj jedan vid ovo dunjalučke, znači, sramote. Onda zamislite kako čovjek, znači, može sebi dozvoliti da stane pred uzvišnog Allaha tebareke ve teala onaj u takvom nekom stanju. Također smo spomenuli da od stvari koje su itekako proširene u današnje doba jeste klanjanje u odjeći ili na odjeći ili u kući u kojoj ima slika. Kazali smo da namaz obavljen u odjeći na kojoj ima slika ili na srđadi na kojoj ima slika ili u kući u kojoj ima slika je ispravan. Ali svakako, znači, imamo jasne zabrane Allahu poslanika ali isto ratu salam u pogledu tog pitanja, i čovjek treba da se potrudi da onaj svoj namaz, znači, obavi na što potpuni način. S druge strane, nekada to može biti iskušenje drugima. Rekli smo prošli put, staniš usav klanjati ispred tebe čovjek na leđima, čevljanska korida, volovi se vodu gore, dole, ti cijelo vrijeme kontaš koji će vo pobjeriti, ti zaboraviš bolno da si u džami. Također, kada je u pitanju mjesto klanjanja, kazali smo da ne postoji vjerodostojni argumenti o svetosti Kerbeli, niti postoji validan dokaz da treba čovjek da klanja na pločici koja je izrađena sa te zemlje. Rekli smo da ako bi već musliman trebao da klanja na nekoj zemlji, nekoj pločici, onda bi to bilo najprioritetnije da se klanja na pločici koja je napravljena od zemlje iz Medine i Mekke. Ali ako ni to nije bila praksa ashaba, niti Allahog poslanika, onda, znači, nema nikakve dileme o neispravnosti tog stava da neko onaj klanja na nekoj pločici koja je sagrađena, znači od zemlje koja je sa Kerbeli. Također, kazali smo u pogledu mjesta obavljanja namaza, da je Allahov poslanik pokudio da čovjek neprestano u džami klanja na istom mjestu, pa smo spomenuli da je jedan od razloga tome da čovjek stekne naviku i ako se slučajno desi da ga je neko pretekao na tom mjestu, znači jednostavno čovjek ne može da se koncentriše, što je svakako primjetna stvar u svakodnevnom životu. Od grešaka koji smo prošli put spomenuli jeste klanjanje na sred džamije, znači bez klanjanja prema sutri. Hajde, znači ta stvar ima jednu grešku, a to je da čovjek je prekršio hadise Allahovog poslanika, gdje Allahov poslanik naređuje da se klanja prema sutri, znači da li je to zid, da li je to neki stub ili leđa nekog čovjeka. Ali imate isto tako ljudi koji je spreman da stane negdje na kraj džamije, ako slučajno gore 50 metara ispred njega prijeđeš, on ozdol kašli, maši, zove, znači prvo on je pogriješio što ne klanja prema sutri i još tebe krivi, ne smiješ ispred njega hodati. Znači onaj što nema nikakve osnove, znači čovjeku je zabranjeno da prijeđe ispred čovjeka i mjesta njegovog činjenja sećdi. Sve izvan toga čovjeku je dozvoljeno ako Bog da prođe, pogotovo ako ima za tim potrebu. Kada je u pitanju namasko vrijeme, kazali smo da je jedna od najkatastrofalnijih i najvećih grešaka prisutna, nažalost, kod velikog broja Bošnjaka, odgađanje namaza iz njegovog namaskog vremena. Kazali smo da je velik broj islamskih učenjaka ajete u suri Ra'ayta allazi, kada kaže uzvišeni Allah, fe vojlu lil musallin, teško li se klanjačima, allazina hum an salatihim sahun, oni koji nemarno svoj namaz obavljaju, da se to odnosi na ljude koji odgađaju namaz iz namaskog vremena. Kazali smo da je određen broj učenjaka, na čijem čelu je Šejhul Islam ibn Tajmije i velik broj učenjaka današnjeg doba, smatrao da čovjek koji propusti namaz iz neopravdanog razloga, taj čovjek ne može ga naklanjati nikako. Moli Boga da ti oprosti, ali naklanjavanje znači ne dolazi u obzir. Također kazali smo da velik broj ljudi ima problema kada je u pitanju nepoznavanje šta to vjera šerijat smatra čistim, a šta nečistim. Tako da čovjek ne želi da klanja u odjeći na koju ima kreća ili farbe ili betona ili maltera ili šta ja znam. Čak smo rekli da velik broj islamskih učenjaka je kazao da balega, hajvančeta čije meso je jestivo je čista, šerijatski čista, tako da čovjek sutra ako bi se desilo da njegove odjeći ima nešto takvo, njegov namaz inšala ispravan, s tim što kazali smo, ne treba čovjek sad glumiti nešto pa uzeti balegi pa se mazati po glavi, hodati u džamiju, što niko to nije rekao, ali da poznaje šta je čisto, a šta je nečisto. Također, od pitanja koja smo spomenuli prošli put, jeste, braću moja draga, neispravno izgovaranje. Nakon što smo spomenuli da u sunnetu Božijeg poslanika ne postoji nikakav dokaz, niti u praksi prvih generacija da su izgovarali nijet za namaz na glas, govorili smo o dizanju ruku u namazu, pa smo spomenuli da je onaj sunnet da se ruke vežu u namazu, iako čovjek ako bi klanjao spuštenih ruku, njegov namaz je ispravan. Pojasnili smo detaljno, ne bi sada to ponavljamo, kako je ispravno po sunnetu podizati ruke, iako, braćo moje drage, moram vam priznati jednu stvar, a to je, imamo mi jedan problem, ja sam neku noć na predavanju dole u vrtiću spominjao taj problem, a to je, dosta puta nam se dešava da određenu stvar čujemo i onda ko da je nismo ni čuli. Braćo moja draga, znanje je znanje, ono koje koristi čovjeku i bit će znanje dokaz protiv čovjeka. Tako meni je smiješno da vidim čovjeka koji nakon što je slušao određenu stvar na dersu i vidiš da opet taj čovjek istu tu stvar čini, znači grešku. Znači, braćo moja draga, treba da znate da ovo što čujete ovdje ili od nekog drugog predavača i to ne uprakticirate u svoj život, to je samo dokaz protiv vas. Tako da onaj, kako se zove, dizanje ruku u namazu smo detaljno pojasnili kada je u pitanju izgovaranja riječi Allahu Ekber, spomenuli smo greške, opasne greške, da ljudi u viši navrata mogu izgovoriti, iako želi da se približi Allahu sa tim namazom, izrekne riječi kufra. Ako bi čovjek kazao Allahu Ekber, kazao je da li je Allah najveći, što je svakako, kao što kažu islamski učenjaci, riječ kufra i nevjerstva, da čovjek postavlja pitanje kao onaj sumnja u to. Tako da čovjek treba da se nauči ispravno kako se izgovara tekbir. Kazali smo da Imam Nevevi je spomenuo činjenicu da je pohvalno da se znači početni tekbir svakako izgovara malo brži. Kada je u pitanju učenje Fatihe, također spomenuli smo dosta prisutnih grešaka kod velikog broja klanjača. Najopasnije su neispravno izgovaranje harfova i neobraćanje pažnje na teštide, pa smo kazali samo šta znači ijake nabudu i ijake nabudu bez teštida. Ijake nabudu znači samo Allah obožajemo, a ijake nabudu bez teštida znači obožajemo sunčane zake sunčeve. Tako da smo spomenuli da islamski učenjaci spominju da čovjek mora proučiti Fatihu sa svim njenim harfovima bez zamjene harfova, kao što mi imamo običaj reći Elledine, kažemo Elledine, što je svakako greška. I još mnogi drugi harfova, kada govorimo Elhamdulillah, tako bi trebalo, mi kažemo Elhamdulillah po našim bosanskom. Tako da ima mnogo tih stvari kojima čovjek treba da obrati pažnju. Mnogo toga smo mi prošli, ali evo vidite kako je kod mene fino, to sve ide na brzinu. Također, od grešaka koji smo spomenuli, iako su to znači malo manje neke sitnije greške, da se ne pravi nikakva pauza poslije kirajeta, znači od sunneta je da nakon čovjek što prouči kirajetu namazu, da predahne, a nakon toga da onaj ode na ruku. Također, neispravno je negirati ljudima ako neku namazu uči sure po redoslijedu koji nisu, kako nisu poredane u Kur'anu, da negiramo takvim ljudima, znači jer imamo čak šta više hadis vjerodostojan da Allahu poslanik klanjao, pa je učio suru El Bekara, nakon toga En Nisa, nakon toga Ali Imran. Znači nije učio sure po njihovom rasporedu, onako kako su napisane onaj u Kur'anu. Kazali smo da je jedna od velikih i katastrofalnih grešaka, nažalost prisutnih kod određenog broja klanjača, to je da ljudi klanjaju u mislima, zatvorenih usta, nemičući svoj jezik, i spomenuli smo čak stav anefijskog mezheba i učenjaka anefijske pravne škole da je namaz tako obavljen neispravan. Čovjek koji sve stvari na namazu uči u mislima, nemičući jezik, da se to u šerijetu ne smatra kirajet. Čak čovjek kada je džunup ima pravo tako da uči Kur'an u mislima, iako četiri mezheba kažu da čovjek kada je džunup ne treba da uči Kur'an. Spomenuli smo grešku okretanja u namazu, bespotrebno okretanje u namazu, podizanje pogleda u nebo. Sunnet Božijeg poslanika je bio da je gledao u predase. Zaprijetio je žestoko onim ljudima koji podižu svoj pogled u nebo. Greška također da ljudi kada dolazi u džemat, ako nađu imama da je na seđdi, da se ne priključuju takvom džematu čekajući da se on vrati. Izgovaranje tekbira osobe koja je pristigla u džemat, znači u tom nekom stavu kada znači već počinje ići na ruku, što je svakako neispravno. Čovjek kada pristigne u džemat mora sve i jedan harf riječi Allahu Ekber izgovoriti u stojećem stavu, nakon toga otići na ruku. Ako stigne, stigne, ako ne stigne, nikom ništa. Danas ćemo govoriti kako se stiže na ruku oko Boga. Ništa, braćo moja draga, ovo ćemo i sve odjedno ovako lakšina. Evo ovako, znači od večeras, braćo moja draga, večeras ćemo govoriti o greškama koje nastaju u periodu nakon što smo kazali, znači kako se dižu ruke u namazu, nakon što se prouči početna dova. Nažalost, velik broj nas ne zna ni jednu dovu osim onu subhaneke Allahume ve bihamdike koju smo naučili nekad davno u Mektebu, ne znajući da u knjigama sunneta od Allahog poslanika je preneseno više različitih dova, i zato islamski učenjaci preporučuju da se te dove uči. Zašto? Zato što mi svi proučimo subhaneke, nemaš pojma šta si proučio, nakon automatizmu i gotovo. Dok ti kada učiš više dova, ti se koncentrišeš na nju. Sada ću proučiti jednu, sutra ću drugu, prekosta treću, razmišljaš o tome šta učiš. Dok one stvari koje se uče po automatizmu, znači čovjek o tome ne razmišlja. Nakon smo rekli da čovjek znači prouči subhaneke, euzu, bismillu, fatihu, jednu suru, čovjek, braćo moja draga, znači donoseći tekbir, odlazi na ruku. Ja sam od onih ljudi koji, slijedeći opet u tome islamske učenjake, autoritete današnjeg doba, dizanju ruku namazu ne posvećuje pažnju, znači da je to nešto zbog čega muslimani treba da se biju. Ne treba da se zbog toga biju, da dovodi nered u džamijama zbog toga, ali je to sunnet. Treba da znamo da je sunnet dizati ruke u namazu, ali šejh bin Baz rahmetullahi alejhi, koji vi znate ko je bio i kakav je bio kada mu je postavljeno pitanje da li kada odemo u neku džamiju gdje ljudi ne znaju šta je amin na glas i ne znaju šta je dizanje ruku u namazu tri puta, da li da ostavimo te sunnete kako bi ujedinili muslimanske safove, ne kazao kada uđete u džamiju gdje to ljudi ne znaju, ostavite taj sunnet kako bi se približila srca ljudi, kako kaže, ne bi ti ljudi vas prekrižili zbog toga, zato što bi smatrali ti neka sekta, ti si neki vehabija, ti si ovo, ti si ono, gore, dole, znači kako bi stvorio mogućnost kontakta s takvim čovjekom, jer nažalost nekada nam se desi da imamo čovjeka koji možda ide kod sihribaza, možda čita horoskop, možda se kuni nečim drugim osim Allahom, što su sve krupne stvari, ali kada on tebe vidi da si ti podigo ruke u namazu, on tebe fino prekriži i kaže selam alejk, ovo je drugi neki mezheb i završena stvar. Tako da, onaj, mi ćemo ovu stvar pojašnjavati, ali znači ipak njoj treba dati toliko mjesto, uvjeri da je to sunnet. Znači čovjek kada završi sa kirajetom, podiže ruke u visini, onaj kako se zove, ramena ili u visini ušiju, kako smo prošli put pojasnili, i odlazi na ruku. Znači, dizanje ruku u ove tri situacije, prilikom početnog tekbira, odlaska na ruku i povratka sa rukua, o tome su zabilježeni hadisi mutevatir, u koji nema nikakve sumnje. Čak, kaže Ibn Qayyim rahmetullahi alihi, rijetko je naći hadis da ga prenosi od Božijeg poslanika 10 ashaba kojima je džennet obećan. A ovaj hadis gdje se prenosi da je Božji poslanik dizao tri puta ruke u namazu, znači početni tekbir, odlazak na ruku, povratak sa rukua, kaže njega od Božjih poslanika prenosi 10 ashaba kojima je džennet obećan. Još drugi ashaba, ali njih 10 su onaj prenijeli taj hadis. Tako da onaj, znači od sunneta je da se podignu ruke. Također imam ovdje, znači ja neke stvari neću moći po redu slijedu džaba, znači trudio sam se, ali eto nekada. Kada se vraćamo sa rukua u džematu, velik broj ljudi ne zna da postoji mišljenje da je i džematljama, kao i imamu propisan, da kažu semi Allahu limen hamide. Ja sam onako pratio malo ljude, vidim da velik broj ljudi to ne prakticira. Velik broj ljudi, znači kada klanja u džematu, imam kaže semi Allahu limen hamide, a svi ostali u glas kažu rabbena velekel hamd. To je stav većinskog dijela islamskih učenjaka, ali ako pogledate primjer, radi šafijski mezheb, znači oni smatraju da je od sunneta da čovjek također koji u džematu kaže semi Allahu limen hamide. Ja sam ubijeđen će određen broj i vas sada kazati, pa dobro, ima tamo hadis gdje Boži poslanik kaže, kada imam kaže semi Allahu limen hamide, vi recite rabbena velekel hamd. Jel tako, ima takav hadis vjerodostojan. Pogled, kaže Allahu poslanik, kada imam kaže semi Allahu limen hamide, vi recite rabbena velekel hamd. Jest. Ali braću moja draga, treba razmisliti zašto je taj hadis izrečen i kako je izrečen. Allahu poslanik je izgovarao semi Allahu limen hamide naglas i oni to znaju. I nije bilo potrebno da kaže vi recite i semi Allahu limen hamide, zato što su njega to čuli. Ali rabbena velekel hamd, on je to izgovarao u sebi, oni to nisu znali. Zato njima kaže, kada imam rekne semi Allahu limen hamide, vi recite rabbena velekel hamd, zato što me ne čujete šta ja kažem da vas podučim, ali se podrazumijeva trebate reći semi Allahu limen hamide, zato što je to i ja govorim. I sve stvari koje imam govori i muktedija, osim ove stvari gdje je većina ulemi rekla da ne treba reći semi Allahu limen hamide, ja lično sam ubjeđenja da je to sunnet da čovjek kada klanja u džematu, da isto ko što imam kaže semi Allahu limen hamide, da imam kaže semi Allahu limen hamide i nakon toga da rekne rabbena velekel hamd. Čak šta više, određen broj učenjaka kaže, čovjek ako postupi suprotno ovome, ovaj zikr rabbena velekel hamd izgovorit će ga na mjestu koje nije propisano njemu. Jer imam kaže semi Allahu limen hamd, ispravlja se. I onda ti se ispravljaš, ti govoriš rabbena velekel hamd. To je period u namazu kada trebaš reći semi Allahu limen hamd. Ti si zamijenio znači zikr i rekao si ga na mjestu gdje mu nije propisano. Rabbena velekel hamd se govori kada se ustani. A semi Allahu limen hamd se izgovara u ovom periodu kada se čovjek ispravlja. Tako da znači, i preskakanjem ovog zikra čovjek je stavio zikr u namazu na mjesto gdje mu ne odgovara. Helem nisi, znači ovo nije nikakva stvar za svađu, znači želim čisto da vam napomenim da ima ulemi koja je smatrala da kada se klanja za imamom, što je sigurno velika nepoznanica velikom broju ljudi, da se treba kazati i semi Allahu limen hamide. Također, braću moja draga, Imamo, znači, to je jedan veliki problem nas, Bošnjaka, u Bosni, kada je u pitanju namaz, a to je nesmirivanje na ruku i nesmirivanje kada se vratimo sa rukua. Tako, znači, ako hoćete malo da provjerite istinitost ove moje definicije i ove moje tvrdnje, dođete samo prije džume u namaz, sjedite gore u prvi saf i okrenite se i pogledate kako ljudi klanjaju. Ruku gore, dole, semi Allahu limen, amdara rabbena, gore, dole. Znate onaj hadis, ja namjerno se vraćam na njega, Allahu poslanik alejhi selam kada je vidio čovjeka koji klanjao brzo, što mu je kazao? Irđa fe salli fe inneke lem tu salli, vrati se i klanjaj, ti nisi klanjao. Nije dovoljno doći u džamiju da klanjaš, kažeš bitno je da sam ja bio u džamiju, ja sam obavio svoje. Nije to bitno. Bitno je da se naučiš kako se klanja i bitno je da tvoj namaz se obavi onako kako se traži. Božji poslanik negira čovjeku da je klanjao. On je sklanjao onako fizički, ali nije validno šerijetski. Zato nije samo da on kaže čovjek ja sam klanjao. Jesi klanjao. Ne bi da govorim ovdje izraze u džamiji, znači, ali može se pita od sada će ga napraviti, ali može da se jesti. Tako isto. Kaže, mogu li ja klanjati, kaže, bez abdesta. Možete klanjati bez abdesta, ali vali da namaz bez abdesta, to je pitanje. Tako, braću moja draga, i obaviti namaz, znači čovjek treba, kao što je došlo u hadisu, ovom istom hadisu, kada je Božji poslanik vidio tog čovjeka klanja brzo, pa tri puta ga vraćao, kaže, Allahu poslaniće, tako ti onoga koji te poslao sa istinom, gdje me poduči? Pa kaže Allahu poslanik, kada kreniš klanjati, uzmi abdest, okreni se prema kibli, donesi početni tekbir, prouči fatihu, pa nešto od Kur'ana, zatim, kaže, otiđi na ruku i potpuno se smiri. Kažu islamski učenjaci, da bi se potpuno smirio, na ruku treba da se ispuni sljedeće stvari. Da staviš svoje ruke na koljena, da raširiš prste na koljenima, hajde na... Također, da ispraviš svoja leđa, o tome ću malo, ja ću ustati ovdje da malo neke stvari, onaj, hajde da kažem, praktično pokažemo, da čovjek izgovori zikr, da se, znači, potpuno smiri, to je, braćo moja draga, ruku koji od nas traži naša vjera. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, la tujzi salatu ar-rajul, nije ispravan namaz čovjeku. Pazi, Božji poslanik kaže, nije ispravan namaz čovjeku koji kaže ne ispravi svoja leđa na ruku i na seždi. Znači dok se njegova leđa ne smiri. Ono gore, dole, tamo, vamo. To je Božji poslanik zanegirao da je namaz. Ne negiram to ja, već je to negirao Allahu poslanik alejhi salatu vesselam. Također u jednom hadisu kaže Allahu poslanik, najgora krađa je da čovjek ukrade od svog namaza. Kažu Allahu poslaniče, kako to da čovjek ukrade od svoga namaza, kaže ne upotpuni svoju ruku i ne upotpuni svoju seđdu. Imate onaj hadis koji smo prošli put citirali, koji kada čovjek mu'min čuje, treba, znači, jednostavno da se zapita gdje je on, odnosno taj hadis, da kaže Božji poslanik, čovjek će klanjati 60 godina, a neće mu nijedan namaz biti primljen. 60 godina. I zato kad dođeš nekom čovjeku i ukažeš mu na grešku, on se naljuti, pocrveni, požuti, poplavi, porumeni. Šta misliš da dođe čovjek i ti kažeš, gdje ovdje kopa, ima zlato, i ti 60 godina kopaš, on kaže, je, zapravo sam se, ovdje trebaš kopat. Ti poludio, šta pa, kopao bola, ništa. Šta misliš, klanja 60 godina i ne primljen ti nijedan namaz. I dođe ti neki fin insan koji se boje Allah, kaže, ah, i to tako nije dobro, otkrivena ti leđa, žuriš gore, dole, šutiš u namaz, ti zatvorena usta, gdje to popravi? Ti smatraš da ti je to najveći neprijatelj. A to ti je prijatelj, hoće čovjek da uspiješ na sudnjem danu. Zato, znači, u ovoj tematici, braći moja draga, svakako treba pristupiti ozbiljno. Evo ja ću vam ustati namjerno, pošto sam pratio neke ljude, onaj, pa da vidite, znači ovo nisu greške koje čini namaz neispravljim. Ali kada smo spremni da se bijemo za micanje prsta i dizanje ruku, jer je to sunnet, ajmo i ostali sunnete naučiti. Pa ja sam pratio dosta ljudi, imate, znači, ovako ljudi čine ruku. Mlad, zdrav, Allah ga počastio, vidiš da je zdrav, on ovako dođe. To, braću moja draga, nije ruku. Imate oni koji su malo još bolji muslimani, ali on ode u drugu krajnost, pa on ovako dođe. Imate takvi koliko hoćete, ja nisam spao s Marsa, ja vama pričam što imamo u džamiji, ovdje i svugdje dalje. Imate oni koji su jadnici u red pogodili sredinu, ali nikako da je uvadu. I onda on fino dođe, zategne u leđa pravo, ali onda ovako glavo pođe. Imate i takvi, i to nije ispravo. Imate oni koji su opet došli u drugu stranu, ispravi leđa, a ovako pođe. Opet neispravnost. Najispravnije je da čovjek stavi svoja ruka na koljena, zategne leđa, kaže se u hadisima Božijem poslaniku, kada bi prosuo vodu na leđa, ona bi ostala na leđima. Tako treba zategnuti leđa i da glava bude u istoj ravni sa leđima. Ne gore da zapinje vjetar za tebe kad puši, ne dole, znači da bude u istoj ravni. Ovo sam namjerno usto, braću moja draga, da vam pokažem, ja znam da velik broj vas to zna, ali isto tako da se preispitamo, jer čovjek dosta godina klanja jednostavno nekako je to naučio, sam sebe ne preispitio. Brate, odeš pred ogledalo i staniš. I pogledaš, tražiš onu putanju gdje treba da budu tvoja leđa i tvoja glava ispravna. Tako se naučiš, tako klanjaš u džami. Nažalost, znači, rijetko, vjerujte da je rijetko naći čovjeka da ruku obavlja onako kako je onaj preporučeno. Znači, Božji poslanik a.s. spomenuli smo, kada bi činio ruku, tako je zatezao svoja leđa, da kažu sahabi, kada bi nasuo vodu na njegova leđa, ona bi ostala. Ne bi nigdje otišla, ni lijevo, ni desno, ostala bi na leđima. A imate vjerodostojan hadis gdje kaže, niti je podizao svoju glavu, niti je obarao. Njegova glava je bila u ravni sa leđima. Također, kad se čovjek već vrati sa rukua, na četvrtom rekiatu, to je isto jedna velika nepoznanica, jeste učenje dovi za muslimane. Nažalost, mi živimo u vremenu, molim Allah da popravi stanje ummeta, ali kad muslimani iz dana u dan imaju musibete novi. Ali je izuzetno rijetko naći da se jedan dio muslimana suosjeća s drugim dijelom muslimana i da jedni za drugi upućuju dovu. Allahu poslanik, to je sunnet, braćo moja draga, kada muslimane zadesi kakav musibet, da imam, i to je dozvoljeno, znači i u farzu, i u nafili, i u džematu, i pojedinačno, i u namazima kojima se uči naglas, i u namazima kojima se uči tiho. U svim namazima je dozvoljeno da se nakon četvrtog rekiata, nakon što se imam podigne, da podigne ruke i da uči dovu za muslimane, a da ostali džemate samo viću amin. Na farz namazima, znači prenešeno je u više vjerodostojnih hadisa koji su zabilježeni u Muslimu i drugim zbirkama vjerodostojnih hadisa, da je Allahov poslanik znao po mjesec dana doviti protiv određenog plemena, u određenoj situaciji kada muslimane zadesio kakav musibet i nevolja. Tako znači da je to jedna velika nepoznanica onaj, i možemo i slobodno kazati u jednu ruku da je i greška. Znači imate čak prenešeno u vjerodostojnim predajama da je Ebu Bekr znači, nastavio tu praksu kada je bio onaj Hurubur Ride, rat protiv oni ljudi koji se odmetili od vjere plemena, da je Ebu Bekr tada dovio znači, u faz namazima, čak je prenešeno i od Omera radijallahu ta'ala anhu. Znači, oni su znali da je to sunnet i tako su i živjeli. Dok kažem, danas je veoma rijetko naći da se ta stvar prakticira. Braću moja draga, od grešaka koji su prisutne, a vezuju se za namaz, jeste da velik broj ljudi ne zna da se priključi namazu ako okasni. Ja sam bio dosta puta u slučaju gdje sam vidio situaciju da čovjek okasni dva rekiata. Jedan rekiat, tri rekiata. I nakon što ođe kaže selam alejk imam, kaže selam alejk. Ili eventualno on dođe u namaz i on vidi da je okasnio. I on nešto jadni klanja ako požuri nešto kao tamo vamo gore dole i onda na kraju vidiš ga sjedi zajedno s džematom i on kao preda selam u džematu. Niti klanjao sam, niti klanjao u džematu. Ako si klanjao sam, klanjao i sam, nemoj predavati selam sa džematom, brate. Ako klanjaš u džematu, priključi se džematu, bez da nešto klanjaš kao nešto kao ti stižeš. Ne znam nije šta to radi ljudi, ali tako vidiš po ponašanju. E ovdje ima taj ključni moment, to je kako znati da smo neki rekiat stigli. Allahov poslanik alejhi selam kaže, ko stigne imama na ruku, stigo je rekiat. Pazite sad ovdje, najbolje je trebalo da imamo tablu da to pojasnimo, ali pokušat ćemo pojasniti jezički. Imate nešto što se zove minimalni ruku. Znači to je ono kako sam ja prvi put pokazao, da samo dohvatiš ruke, ali si herav gore ko deva. E, to je minimalno što je ruku. Što ideš više dole, to je potpuno. E, ako se imam vraćao sa rukua I došao je do one mini, gore maksimalne tačke gdje on izlazi više sa nečega što se zove ruku. Ako si ti prije toga prešao tu tačku i stigao ga na toj tačci, ti si stigao na taj ruku. Nije obavezno da stigneš da si čuo da mu rekao sam je Allahu limen amide ili čuju ili ne čuju. Bitno je da stigneš imama, znači zapamte, ovo je znači čovjek stoji ravno. Ovo je po 90 stepeni, to je potpun ruku. Ovo je maksimum dok li se smiješ ispred, poslije toga više ne smiješ, više se ne broji da si na ruku. Ti treba da se sagniš do te tačke i da tu stigneš imama ili prije dole, ako ga tu stigneš i prije dole, ako Bog da tvoj ruku je primljen i tvoj rekiat je stignut. Ako ne stigneš, znači nemoj smatrati da si stigao na taj rekiat. Ono to se ovako lako na tabli nacrta i stavi se minimum rukua, maksimum rukua i to se lako pojasni, ali eto, ja sam nekako pokušao, da li ste vi shvatili, nadam se da jeste. Također, braćo moja draga, od grešaka koji su prisutni u namazu, znači ovo što sam vam ja pojasnio, to je nikakva, nije moja filozofija, to možete naći znači u knjigama koji su pisane prije 1000 godina, prije 700 i 800 godina u knjizi El Istizhari od Ibn Abdul Barra i mnogim drugim knjigama, kapitalnim djelama, enciklopedijama islamskog prava, možete naći ove odrednice, znači kada čovjek stiže na ruku. Što se tiče, nakon što je čovjek znači bio na ruku, obavio ruku, vratio se sa rukua i gore stao, da se njegova kičma ispravi potpuno. Nakon toga čovjek opet podiže ruke onako kako smo malo prije spomenuli i odlazi na seždu. Za seždu se također vezuju određene greške. Nerijetko je, braću moja draga, primijetiti da ljudi ili ne znaju ili neće da znaju da se sežda mora činiti na 7 dijelova tijela. Allahu poslanik kaže u hadisu Buhari Muslima od Ibn Abbasa, kaže Allahu poslanik, naređeno mi je da činim seždu na 7 stvari. Na čelo, pa je pokazao svojim prstom na nos. Pazite, na čelo, a pokazuje prstom na nos. Što znači nos i čelo su jedno. Zato 7. I kaže na ruke, i na koljena, i na prste, znači nožni. To je 7 stvari. I šta nam se dešava? Dođe čovjek, šta ja znam, da li što je nešto, on namazao neku kremu, neki gel, i dođe i vidiš ga, znači, ovoliko mu fali još do zemlje. I on tako stoji, ne učini, znači, onaj, ne nasloni ni čelo, ni nos. To je jedna greška. Druga greška je da se nakulati na glavu i stavi samo čelo, ne stavi nos. Što je opet greška. Imate neki koji su malo više vrcljiviji, pa onda tamo noge podigne u zrak, i znači noge mu podignute u zraku. Oni neki koji su malo manje vrcljivi stavi nogu na nogu, faku. Jedna je noga na zemlji, a druga je na njoj. Sve to, braću moja draga, neispravno. Seđda da bi bila ispravna. I ako ima ulemi koji kažu, ako ti nije spušten nos, spušteno ti čelo, namaz ti ispravan. Ali isto ima takvu ulemi koja kaže, takva seđda je neispravna i neispravan je namaz. To se ne treba igrati oko toga. Što se ja sad igrao toko toga da se ulema u kome ne razilazi, je li mi namaz ispravan ili nije? Šta mi fali pricnut malo nos na zemlju? Ništa. Znači, braću moja draga, da bi sežda bila validna, treba da budu nožni prsti okrenuti prema kibli, to je sunne, znači da budu na zemlji, koljena na zemlji, ruke na zemlji i čelo i nos na zemlji. Sve te stvari, znači, spomenuo Allah poslanik alejhi salatu vesselam u vjerodostojnom hadisu koji smo malo prije citirali. Imate tu nekoliko još grešaka, imate stvar da velik broj ljudi zapostavljuje, to Arapi zovu teđafi, znači onaj širenje ruku na seđdi. A sahabi kažu, Allahov poslanik bi toliko raširio ruke na seđdi da bi mu se vidjelo bjelina pazuha. To u slučaju kad klanjaš sam. Ima ljudi koji su to shvatili, stani u saf i on prije tebe odleti dole i ovako se raširi. I ti onda jedni ovako moraš stajati. Pa šta ćeš on, pogotovo kakav mrga neki bilder, još ako znaš da je ljut, možda će to na namazu što sam zviznit, šuti nekako se kraj njega stisni i gotovo. Znači nije to propisano. Ako je Boži poslanik zabranio da ometamo ljude učenjem Kur'ana, onda je ovo preći da ljude ne ometamo svojim rukama. Ali kad klanjaš sam, znači od sunneta je da se stavi ruke ravno i da se podignu, da se podignu podlaktice znači od zemlje i da se rašire do te mjere da se znači vidi bjelina pazuha. Tako je činio Allahu poslanik alejhi salatu vesselam. Ali zato namjerno navodim ove stvari kako bismo liječili greške. Znači nerijetko se desi da čovjek stane kod nekog i on hoće da praktikuje taj sunnet i znači na taj način uznemirava brata muslimana. Opet u pogledu načina seđde, opet mi odemo u jednu krajnost. Rijetko ufatimo onu sredinu. Neko se pruži na seždi, ode gore, skroz svi ljudi u safu, on gore između, ispred njih pol metra. Pruži se skoro lego. Ovaj opet drugi se jedni skrči se i vaku. Ni jedno ni drugo, opet samo zlatna sredina. Al džaba, nama se ta neka zlatna sredina nikako potrebna. Kad dijete igra igrice, svuđe auto, hoće lijevo i desno, ali neće nikako po sredini ni džadi. Tako i nama. Svugdje mi nekako hoćemo, ali po sredini nam najteži. Znači, braću moja draga, govorit ćemo o tome kad je u pitanju spuštanje ruku na zemlju, i to je primjetno kod muškaraca, kod žena normalno više. Ali imaš ljudi, dođe i on pruži ruke, što je svakako pokuđeno. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam je zabranio da se čini sežda na takav način. U pogledu stopala na seždi, znači postoji jako razilaženje. Ovo vam želim napomenuti, jer zašto, braću moja draga, određena pitanja, lijepo je da čovjek zna da postoji razilaženje mezhepsko, i kada vidiš nekog da radi nešto suprotno, minimalno, hajde da kažemo, ima njemu lijepo mišljenje da on postupa po drugom mezhebu. Znači, evo, ja znam da velik broj nas kada je na seždi spoji nogu uz nogu, stopalo uz stopalo. I ja sam uvjeren da je to sunnet. Ali većina učenjaka smatra da se noge raširi na seždi, stopala. Ono kako, ajde reknemo kako naš narod prakticira, i to je hanefijski mezheb. Znači da se stopala ne spajaju, to je stav većine ulemi. Ja sam uvjeren da je sunnet da se spoji, ali už da kažem, kad vidiš neko da tako radi, mora, uf, ovaj sad ne zna klanjati. Zna, to je tako, ima velik broj ulemi koji je to dozvolio. Tako da čovjek, znači, znanje čovjeka, braću moja draga, balansira u životu. Nekada čovjek će reagirati, i onda kad mu čovjek kaže svoj stav, on kaže, izvini, nisam ja znao da ima taj stav. Znači, čovjek treba da nauči i da zna na kraju krajeva nekada poštovati i tuđe mišljenje. Znači, ja lično sam ubeđen da čovjek kada je na seždi, da se stopala treba spojiti jedno uz drugo. Iako većinski stav učenjaka je bio da treba ju se raširiti i stopala, kao i koljena što su raširene. A Aisha radijallahu ta'ala na jedne noći je ustala, Allahov poslanik nije bio tu kraj nje, pa se malo gdjelije, pa ga je počela tražiti, noć je bila, kaže, pa sam stavila svoju ruku, bio je na namazu, na seždi, i moja ruka je, kaže, moj dlan je, stavila sam svoju ruku na njegova stopala. Nemoguće je u namazu staviti jednu ruku na dva stopala, osim ako sta dva stopala spojena. I to je dokaz da je Boži poslanik u namazu spajao stopala. Ali to ne znači, braću moja draga, da je sve ostalo dalalet i zabluda. Također, od stvari koje želim večeras spomenuti, ali svakako želim da me ispravno shvatite, a to je da velik broj ljudi živi u ubjeđenju da postoji razlika u namazu između muškarca i ženi. I na kraj krajeva tu je stav četiri mezheba. Sve četiri mezheba, hanefijski, malikijski, šafijski, ambelijski, svi kažu da se namaz muškarca i ženi razlikuje. Imamo imama bukvalističke pravne škole, imama Ibn Hazma, on kaže namaz žene i muškarca se ne razlikuju. I ja lično smatram da je to ispravno. Ne postoji vjerodostojan dokaz da je Boži poslanik rekao namaz žene i muškarca se razlikuju. Mučtehidi naši imami mezheba koje mi volimo i molimo Allaha da nas sakupi sa njima u džennetu, jer mi kada bi do kraja svog života tražili znanje, ne možemo doći ni blizu njih. To su naši imami, ali u svakom slučaju to ne znači da ih moramo u svemu slijediti. Znači, ne postoji ni jedan vjerodostojan hadis da je Boži poslanik rekao neka žena klanja ovako, muškarac neka klanja ovako. Boži poslanik kaže klanjajte kako ste mene vidjeli da klanjam. On je imao žene. Nikada ni jednoj od svojih žena nije rekao kada si na seždi spusti svoje ruke. Čak šta više, rekao je Boži poslanik, nemojte spuštati svoje podlaktice na seždu ponašajući na taj način divlje zvijeri ili psa. Znači, ne postoji hadis da žena veže ruke na jednom mjestu, a muškarac na drugom. Niti da ona na ruku kad je da se skupi ili kad je na seždi da se skupi, sve ono što smo spomenuli za muškarca vredi i za ženu. Šejh Ibn Baz rahmetullahi alejhi, kada je postavljeno pitanje da li postoji razlika između muškarca i žene u namazu, žena mu postavila iz Kenije pitanje. Kaže, ja klanjam onako klanjaju muškarci, ali žene, kaže, u mom selu meni kažu da mi je namaz neispravan zato što ja oponašam muškarce. Pogledaj dok je šeki otišao. Nije on sad otišao sam da je rekao, evo aj se razli. Ne, sad tvoj namaz neispravan. Ona jadnica na istini. Ali kakva istina, neispravan ti sad namaz, kada je tvoj namaz liči namaz muškarca. Pa bin Baz rahmetullahi alejhi odgovara, kaže, osnova je u ibadetima da se namaz muškarca i ženi ne razlikuju. Allahov poslanik je samo izrekao hadis gdje kaže klanjajte kako ste mene vidjeli da klanjaju. Ne postoji hadis da je rekao u namazu žena neka čini tako, a muškarac tako. Nema. Sve što se odnosi na muško, odnosi se, braćo moja draga, i na žensko. I da neko znači ne pomisli da je to iz nekih naših džepova, znači to je stav imama Ibn Hazma, a nakon njega znači velik broj islamskih učenjaka današnjeg doba je zastupao taj stav. Kada je u pitanju sećda, također, kod velikog broja klanjača je zapostavljena, braćo moja draga, jedna velika i bitna stvar, a to je učenje dove na seždi. Postavite sebi onako pitanje, odgovor meni ne treba, ali postavite pitanje koliko mi koristimo period dove za upućivanje, period sežde za upućivanje dove. Allahu poslanik kaže najbliži insan svom gospodaru je kad je na seždi. Najbliže si tada gospodaru. Normalna, logična stvar, kad dođeš nekoga od nekoga nešto tražiš, čekaš da si mu blizu da mu nešto tražiš. Šta čovjek razumiješ, hoćeš mu konta, tražiš mu para u zajam i ti ga dozivaš neđe sa osmog plata, onda e, treba mi zajam, moš mi dat, ne dam ti da Bog da ovako. Ne, tu se dođe, selam, ali selam, treba mi para, bi li mogao dat. Znači, čekaš period, čekaš blizu, čekaš. I mi koliko to vrijeme koristimo u upućivanju dove Allahu te barke ta'ala. Kaže Allahu poslanik u drugom vjerodostojnom hadisu, kaže kada ste na ruku, veličajte Allaha, a kada ste na seđdi, činite dovu, kaže velika je mogućnost da se ta dova primi. Zašto? Tada si ti najponiženiji, ti si pao gospodaru na seđdu. Zato seždu nije dozvoljeno činiti, braćo moja draga, na dunjalku nikom. I kaže Boži poslanik da je dozvoljeno da uradi neki insan stvorenju seždu, ja bi naredio ženi da uradi svome mužu seždu. Ne možeš nikom i seždu učiniti. To je najveći vid pokornosti i poniženja da padneš svom gospodaru čelom na zemlju. I zato si tada si najbliži gospodaru i zato je mogućnost da tvoja dova primi kod gospodara. Allah subhanahu wa ta'ala. Velik broj ljudi, kakva dova, kakvi montirač. Sve mi Allahu limen, Allahu akbar, Allahu akbar, subhan rabbil azim, subhan rabbil azim, gore, dole, prva, druga, treća, četvrta, peta, on ti upeto je već na ruku i onda upeto je vozi do selama. Ne, znači izgubilo se značenje namaza, čovječe. Izgubilo se značenje namaza. Onda imamo dodatne, alhamdulillah, olakšice, ali mi ih ne znamo. Prvo ne znamo dovit, da se dovi. Druga stvar, Šehu bin Bazu i stalnoj komisiji postavljamo pitanje da li se može u namazu učiti dova na svom jeziku. Jesu oni potvrdno odgovorili da čovjek koji ne, normalno, prioritetnije da naučiš dove na arapskom, dove koji je dovio Božji poslanik. Božji poslanik u dvije riječi zatraži nešto, ti 15 minuta tražiš i opet hodaš, od ništa reku ono što, traži, što je Božji poslanik iskao. Zato što je imao jezgrovitost u govoru. Daj nam gospodar na dunjaluku dobro i daj nam na ahiretu dobro. Završeno. Atina fi dunja hasena fil ahireti hasena vokna azaben nar. Šta god da ti nabrajaš potpada pod ovu dovu. Daj nam na dunjalku hajr i daj nam na ahiretu hajr. To mu'min hoće, da mu je fino na dunjalku, da mu je fino na ahiretu, šta će ti više šta. Znači prvo treba da se naučimo doviti gospodaru dovama koje je dovio Božji poslanik. Ali ako to ne znamo, a shvatili smo našu bitnost da dovijemo Allahu te barka ta'ala na seždi, znači imate ulemi koja kaže nema smetnje da čovjek na svom maternjem jeziku uputi Allahu te barka ta'ala dovu na seždi i to u farzu i u nafili. To znači nisu moje riječi, da ne bi sutra neko mene tamo zaustavio, tamo onaj džegod po putu i provjeravao me, znači to je fetva Šeha bin Baza, braćo moja draga. Također, ovo je porijetko se dešava, ali se dešava da ljudi koji su bolesnici, kada čini seždu, donesu mu kakvu stolicu i nešto i da on može činiti seždu. Neispravno je to, braćo moja draga, čovjek koji je bolestan, obavezamo je da svaki rukn uradi koji može. Koji ne može, on će uraditi, znači, poginjanjem tijela. Boži poslanik je vidio čovjeka kojim su tako donijeli jastuk i da onda na jastuku čini seždu. Pa je rekao mu, skloni to, kaže, kad klanjaš, kad si bolestan, koliko možeš, kaže, pogni se na ruku, a seždu čini malo više se pogni. Znači, ako se na ruku ovako pogne, seždu još malo niže, pogni se koliko možeš i to je, znači, ispravno. ćemo neke stvari preskočiti, taj kako kod mene to sve fino ide. Također imate, vi dečkići, ako hoćete da ovdje budete, nemoj da zadužimo mi nekog da vas ganja. Velik broj ljudi, braću moja draga, isto ne zna za činjenicu, ja ne kažem da je to obaveza, da je to onaj stroga obaveza, ali ne zna za činjenicu da imate vjerodostojne hadise u kojima se prenosi da sahabi kada su učili etahijatu, za vrijeme Božjih poslanika učili su kako? Etahijatu lillahi wa salavatu wa tajibatu, esselamu alejke ejuhan nebij. Za vrijeme Božjih poslanika su se obraćali u drugom licu. A kažu sahabi, kada je preselio Božji poslanik, mi smo donosili na etahijatu salavat na njega u trećem licu. Esselamu alen nebiđi wa rahmetullahi wa barakatuh. Ne bi govorili selam tebi Božji poslanik, zato što on više nije prisutan. I tu je hadis vjerodostojan da su sahabi tako učili etahijatu. Nažalost, to je isto stvar koja je i tekako nepoznata našim podneblju, našim klanjačima, da se etahijat uči na takav način. Etahijatu lillahi wa salavatu wa tajibatu, esselamu ala nebiđi wa rahmetullahi wa barakatu. Tako su radili ashabi. A vi sad radite kako god hoćete. Ja znam, ljudi će sad ispast, evo ovaj sad polupa sve lončke, sve me sebe, on je sad udrobio ovo, ništa naše nije ispravno. Sve vam je ispravno, klanjajte šta mi ne brije kako ćete, sam ja vam govorim šta su radili ashabi. Sad vi ako smo pametni od njih, radimo kako hoćemo. Znači, također učenje, braću moja draga, i etahijatu i učenje salavata, postoji različite predaje. Imate više predaja kako se uči etahijat i kako se uči salavat. Normalno, mi opet znamo samo onu jednu predaju i držimo se toga, a opet kažemo istina je na drugoj strani. Također, braću moja draga, o stvari koje su zapostavljene i nepoznate jeste, znači govorimo, mi smo sad već sjeli u namazu, sjedimo na etahijatu, na drugom rekijatu, nakon drugog rekijata kada se sjedi, znate kako se sjedi, ono, podigne se, podaviju se prsti desne noge, a na lijevo stopalo se sjedni. Dobro, to je poznato, alhamdulillah. Ali imamo vjerodostojne hadise u Buhari da Allah poslanik kada bi sjedio na zadnjem sjedenju, znači sjedio bi malo na drugačiji način. I to kod nas kada te neko vidi, šta je sad ovo, neki bolesnik, nageo se na lijevu stranu tamo vamo, a nije to nikakav bolesnik, niti je to onaj, već je to oponašanje Božjih poslanika. Božji poslanik kada bi sjedio na zadnjem sjedinju u namazima u kojima postoje dva tešehuda, akšam, jacija, podne i kindija, znači sjedio bi tako što bi desnu nogu sjedio klasično, a lijevu nogu ne bi sjeo na nju, već bi je stavio pod desnu nogu i tako bi sjedio. To je, braćo moja draga, sunnet. Normalno, sad ti sjediš u safu i sad nema mjesta, jedva sjediš onako. Aj ti sad se, pa ovo jest uzima više prostora, više ovako sjediš usko. E ovako kad sjedneš, ti se nagneš i vam na nekog se dida nagneš, a on puše što ti inače do njega. I još sad kad se ti nagneš na njega, on zaboravi koji rekiat, koji namaz, koju džami, koja godina, prezime, ime, lična karta, sve zaboravi. Nemoj čovjeka zbog tog jednog sunneta bi uzur, kad dođeš kući fino sjedneš, zanijetiš gospodar, evo hoću sada da ja praktikujem sunnet Božjih poslanika, sjedniš ovako i inšallah, to je nagrada. Ali uznemirava druge ljude sunnetom, nemojte, braću moja draga, učite se tome, ali prije toga treba oživjeti ovaj sunnet, znači velik broj ljudi ne zna. Postoji razilaženje kod ulemi, znači kod šafijskog i hanbelijskog mezheba. Šafijski mezheb kaže kad god sjediš na zadnjem sjedinju i kod sabah namaza, uvijek se ovako sjedi. Zato kad vidite ljude Indonežane, Malezijice, pošto je kod njih šafijski mezheb, kad odete na umru i na hač, oni vidjet ćete na zadnjem sjedinju i sabaha, i akšama, i sunnet, uvijek sjede ovako. Zato što je kod njih taj mezheb. Šafijski mezheb kaže, na svakom zadnjem sjedinju se tako sjedi. Allah najbolje zna, ja lično smatram da je ispravno, jer znači imamo hadise gdje se prenosi kako je Božji poslanik sjedio na prvom sjedinju. I onda kaže ashab, a kada bi bio na zadnjem rekijatu, sjedio bi ovako. Zato znači ovo je Allah najbolje zna, inšallah, najispravnije i najbliže je sunnetu, da se ovako sjedi samo na namazima koji imaju dva sjedinja. A to je akšam, podni, ikindija, jacija, znači saba, se ne sjedi, ili ako klanjamo sunne te dva po dva, tada se znači ne sjedi na ovakav način. Također, kao što se moglo malo prije desiti da neko negira nekom i takav način sjedinja, nepoznavajući sunnet, isto tako se dešava, pa nekad su ljudi znali otići toliko daleko kao što se dešavalo u Afganistanu, kada dođeš u namaz i mičeš prstom u namazu, dođe prvi čovjek do tebe i sam ti privati prst i slomiti prst. Znači, braćo moja draga, i to je pretjerivanje. Imaju vjerodostojni hadis koji je zabilježen kod imama Muslima i u drugim zbirkama da je Allahov poslanik na tešehudu micao prstom. Postoji tu sad razilaženje, jedni kažu da je samo pokazivao, jedni kažu da je cijelo vrijeme micao, jedni kažu da se samo miči na ešhedu en la ilaha illa ešhedu ene Muhammed Rasul. U svakom slučaju, ja lično preferiram mišljenje da je sunne da se miče cijelo vrijeme, ali znači ne treba to negirati da je to neka novotarija iz Saudijske Arabije, znači to koju god knjigu mezhevsku otvorite, naći ćete ovo pitanje, knjige koje su pisane prije 1200 godina. Znači, onaj, imamo vjerodostojne hadise da je Allahov poslanik alejhiselam micao prstom u namazu. Imate rivajet da je Božji poslanik alejhiselam znači pokazivao, a nije micao. Taj dodatak nije micao, nije vjerodostojan. Znači, ja vam govorim ono što je kazao jedan veliki učenjak današnjih doba, jedan od najjačih učenika šeha Albanija, Hasan Mešhur, gdje on znači smatra i preferira da je najjače mišljenje da se u namazu ne pokazuje, već da se i miči. Šejh Albani je bio tog stava, jedan od velikih učenjaka današnjici u Medini, Abdul Muhsin al-Abbad, ja sam ga lično pitao to pitanje, kaže sunnet je da se miči u namazu. Ali, znači, tu je pitanje podležno, ajde reknimo raspravi, da li će se samo na etahijatu pokazivati ili micati. U svakom slučaju, znači, postoje vjerodostojni hadisi o tome. Tako želim samo da pokažem, reći moja draga, da to nije nikakva novotarija. S druge strane, ne treba to da bude razlogom razdora muslimana. Znači, ako bi čovjek to nekada u određenoj situaciji ostavio, kako bi pridobio nečija srca, ne bi, vjerujte sigurno, ne bi pogriješio, kao što smo malo prije citirali onu fetvu od šeha Bin Baza, rahmetullahi alihi. Također, u pogledu predavanja selama, znači, ne znam da li možete pratiti, znači mi otprilike idemo tim nekim onaj hronološkim redom, znači ruku, nakon rukua sežda, nakon sežde je tahijatu, nakon toga sjedenje u namazu, nakon toga predavanje selama. Naš hanefijski mezheb smatra znači da je pohvalno da čovjek, imam Ebu Hanife, smatra, njegova dva najveća učenika su smatrali da nije tako, ali on je smatrao znači da je od sunneta da čovjek preda selam zajedno sa imamom. U redu. Ali imamo druge mezhebe koji kažu ako predaš zajedno selam sa imamom, tvoj namaz je neispravan. Zato, braću moja draga, lično moj savjet je, znači, onaj kako se zove da čovjek treba da ne predaje selam nakon toga, nakon što imam preda selam, znači imate hadis u Buhariji, vjerodostajan, kaže Božji poslanik je predao selam, a mi smo nakon toga predali selam. Čak imate u Lemi, od kojih je imam el-Begavi, gdje on navodi, čak čovjeka je treba sačekati da imam preda selam na obe strane, a nakon toga da on predaje selam. Ali minimalno što čovjek treba da sačeka, minimalno, jeste da imam preda selam na jednu stranu, zato što neki učenjaci navodi konsenzus islamskih učenjaka da čovjek kad preda selam na desnu stranu, da je znači njegov namaz završen. Također imate ovdje jednu nepoznanicu. Ja vidim da je velik broj ljudi ne poznaje gledajući namaz ljudi, jer ja sam vam rekao, ja pratim namaz ljudi već godinama. Prije 7-8 godina ja sam kupovao knjige da bi mogao večeras držati ovo predavanje ovdje. Imate ljudi, uči etahijatu i vidiš ti, on miče prstom etahijatu i prouči etahijatu i imam još nije završio, onda on spusti i šuti. To je primjetno, primjetno, dosta primjetno. U namazu, braću moja draga, nema period kad se šuti. Ovo zapamte pravi, u namazu nema period kad se šuti. Božji poslanik kaže, etahijatu, donosite salavat i nakon toga odaberite dovu koju hoćete. Nema šutit. Zar to nema šta iskat? Ne treba ti ništa. Ako ti ne treba ništa, dođi, meni sam te poljubim u čelo. Eto, ja ništa više. Ako ima jedan insan da mu ništa ne treba, je da ga ja poljubim u čelo. Ako tebi ne treba ništa, išći komšijama, išći prijateljima, išći arani, išći babi, išći mami, išći da ideš šesti put nađe, ako se došla pet puta išao. Imaš šta iskat, subhanallah. Moguće da imaš da ništa ne ištiš. I čovjek prouči Allahume rabbena ili već koji dovu uči i vidiš ti, on znači mić i odjednom stane i šuti. I onda on počne kupi sjeno, počne on planirati ispite, ode gore, ode dole, auta, ne auta i šta ja znam već šta radi. Znači, propisano je da se uči dova sve dok se imam preda selam. Isto tako u namazu, nismo to spomenuli, kada imam klanja i prouči, na primjer rečemo na drugom, na trećem, četvrtom rekiatu se može lakše desiti, ti proučiš Fatihu, on još nije ošao na ruku i onda ti pa počneš leuhe čitati, pa počneš razgledati, dobra lustara majka, ustaje, daj imeni vakav kući. Nema smjetnje i na trećim, na četvrtom rekiatu, ako čovjek završi Fatihu prije imama, da počne učiti suru. Čak šta u određen broju lime kaže, to je sunne da ponekad proučiš sa Fatihom i suru. Jer je prenešeno vjerodostojno hadisima da je Boži poslanik ponekad nakon Fatihe učio i suru. Na trećem i na četvrtom. Znači nima šutit. E, to je pojenta, nima šutit. Ako je si završio Fatihu, imam još nije rekao Allahu Ekber da na ruku ideš, učiš neku suru. A i to je primjetno. Vidiš, čovjek završi Fatihu i onda šuti. Možda ima, baš u tom momentu prakticira sunnet da i on prouči suru sa Fatihom na trećem i na četvrtom rekiatu. Jer je sunnet da se ponekad i imam da prouči suru sa Fatihom. Zato znači, braću, na ova dva mjesta, znači čovjek treba da pazi, nije to greška neka ekstra, ali kažem, znači treba svoj namaz pokušati da bude potpun, potpun, maksimalno potpun. Ako imam završi sa Fatihom, i ti, odnosno završiš on nije završio, ti učiš neku suru slobodno. Ako si na seđdi, znači imaš problem, onaj mjesto da učiš dovu. Čovjek rekne tri puta subhana rabbijal e'ala, subhana rabbijal e'ala, subhana rabbijal e'ala i šuti, čekaj, kad će, brate, jest odužio. Dovi, brate, dovi. Znači, nema smjetnje, braću moja draga, da se tada uputi dova. Nažalost, kažem, ovo ako budete pratili, vidjet ćete da je nažalost primjetno kod velikog broja ljudi. Imate ovdje suprotnu situaciju. To se isto može desiti čak ako možemo slobodno reći počisto. To je šta se desi ti na etahijatu, ti tek počeo. Etahijatu, lillahi, veselava, ti polako, no, po teđvidu, sve fino učiš. Kad tamo ćeš, eselamu alaikum, o, kuš sad. Nema smetnje, nema smetnje, obaveza ti je da proučiš etahijatu salavate. Nakon salavata ako predaš selam, hajde, ali čak ima uleme koja kaže ona dova ono gdje se utječe čovjek u četiri stvari, od džehennema, dunjaločke iskušenja, ovo ono, deđala i te stvari. Prouči svoje salavate, ste šehud, sve, nakon toga predaj selam. Znači nije obaveza. Zapamte šta u šebim vazu je postavljeno isto pitanje. Kaže, desi se u slučaju, imam, kaže, preda selam, a ja još nisam završio sa salavatima. Salavat, braću moja draga, u namazu je rukn. Hoću li, kaže, predat selam ili ću završiti? Kaže, ne. Moraš prvo završiti etahijatu pa salavate, pa, kaže, prouči onu dovu, jer ima uleme koja je rekla da je to vađib. E nakon toga predaj selam. Znači zapam, mene već velik broj ljudi me ovdje pita šta, desi mi se, kaže, ja nisam proučio selam. Ne mislim konkretno ovdje u Bosni. Ljudi pitaju to pitanje, znači sjedi, prouči etahijat, prouči salavate, prouči dovu i nakon toga predaj selam. Također, imate, braćo moja draga, malo prije smo spomenuli to razilaženje, a to je da li se u namazu obavezno predati dva selama ili jedan. Velik broj uleme, neki čak kažu da je konsenzus, ali nije konsenzus, kažu ako predaš selam na desnu stranu, završen ti je namaz. Hanbelijski mezheb kaže da su dva selama obavezna. Što nam ovo treba? Treba nam kad hoćeš naklanjavati namaz. Zato je bolje, ako si ti okasnio namaz, da sačekaš da imam preda selam na obje strane. Zašto? Da on 100% završi svoj namaz. Ti ne možeš ustajati dok on ne završi. Da, po većini uleme dok je rekao selam alejkum na desnu stranu, on je završio namaz. Ti tada možeš ustati. Ali po mišljenju jednog mezheba još nije gotov namaz. Zato je bolje sačekati da hođa kaže eselamu alaikum, eselamu alaikum, da tada ustaneš. Ali ako bi ustao posle prvog selama, inšallah, inšallah, nadati se da je onaj namaz svakako ako Bog da ispravan. Također, lijepo je da se spomeni da to nije isto nikakva novotarija zikriti posle namaza na prste. Iako ne postoji, znači, vjerodostojan hadis u kojem se pojašnjava kako se zikri na prste, ali postoji vjerodostojni hadisi da je Boži poslanik preporučio da se zikri na enamil. Enamil su jagodice. Samo je tako kaže, oni su mes'ulat, mustantaqat, on će biti pitaj na suđenju i on će govoriti. Znači, jagodice na sudnjem dan će biti pitane. U drugoj predaji ima vjerodostojno da je Boži poslanik na prste desne ruke zikrio. Tako da znači, bitno je znači da čovjek zna da to nije nikakva novotarija, da je to radio Boži poslanik alejhi salatu vesselam, da znači, a sad da li će neko zikriti na ove podioke, da li će zikriti na samo po jedan prst, ako Bog da, ili na lijevu i desnu ruku, oko svega toga postoji razilaženje, zato što ne postoji jasni dokaz. Zato gdje god nema jasnih dokaza, ulema se žestoko raziđe. Ali znači bitno je da znamo da zikriti na prste onaj nije nikakva novotarija, čak šta, da je to sunnet Allahu poslanika alejhi salatu vesselam. Također od stvari koje želim ukazati večeras jeste, nije to kod nas, elhamdulillah, još puno poznato, u arapskom svijetu je to puno poznato. A to je dok ljudi predaju selam, eselamu alaikum, eselamu alaikum, selamu alaikum, selamu alaikum. Znači to, braću moja draga, nije propisano. Muslimanima je propisano da kada se sretnu negdje pred džamijom ili u džami, da se poselami. Ali da se svede selam strogo na predavanje selama i odmah da se selami s lijeve s desne strane, to nije bila praksa prvih generacija niti Božih poslanika. Nima smetnje da se selami s čovjekom na ulazu u džamiju. U džamiji, nakon izlaska iz džamije, da, ali da se svede, na primjer, to je poznato, pogotovo u Pakistanu i tim dole zemljama, znači prvo dok selam aleksan, selam aleikum, selam aleikum. Znači, to, braćo moja draga, velik broj islamskih učenjaka danas kaže da ona je stvar novotarija, znači nije propisan. Iako samo rukovanje kao rukovanje u islamu ima, ali ne možemo to rukovanje prebaciti, znači, i vezivati ga samo za određeno vrijeme. Znači, pazite, znači, ja ne kažem da čovjek kad dođe u džamiju s nekim se ne rukuje, ali sve samo to. Ti čovjeka vidio prije namazi i kažeš mu selam aleikum selam i klanjate vas dvojica. Poselamili se sve i onda selam predaš i odmah opet selam aleikum. E to je ono što ulema kaže da nije propisano. Također, ovo vam više govorim iz razloga, sutra čovjek kad negdje ode i vidi tu pojavu, da zna o čemu se radi. Također imate u arapskom svijetu više pojavu tu, a i kod nas je počela da uzima maha. To je određen broj ljudi želeći da, eto, vjerovatno oni imaju finu namjeru, svaki put poslije namaza uradi još jednu dodatnu šukr seđdu. I to, braćo moja draga, šukr seđda u islamu ima svoje mjesto. Imate u fikskim knjigama poglavlje šukr seđda. Šukr seđda se čini onog momenta kada ima neka dodatna Allahova blagodat tebi. Da. Ali čovjek kaže, ja svaki namaz kad završim, ja se sjetim Allahovi blagodati prema meni i ja činim seđdu. A jesi to ti bolji mujki od poslanika? Bi poslanike se isto tako mogu sjetiti. Nemoj vezivati tu šukr seđdu za svaki namaz. Da uradiš tu možda jednom u 6 mjeseci sjetiš se nakon namaza neke Allahove blagodati, nema smetnje. Ali poslije svakog namaza da uradiš šukr seđdu, to je, braćo moja draga, znači stvar koja nije zabilježena u praksi Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam. Eto, završit ćemo. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ono što smo čuli bude korisno za nas. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas poduči propisima naše vjeri. Molim ga subhanahu wa ta'ala da ono što smo čuli bude korisno za nas, da nam olakša to prakticirati. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam bude milosti na sudnjem danu. I na kraju, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.